агонь сярдуе, і цьме ніяк не паддаецца. Часамі полымя прарвецца, і цьма сярдзіта схісянецца, адскочыць далей на паўкрока. Агонь блішчыць, як воўча вока, паволі дрэўцы дагараюць, і ціха іскрачкі взлятаюць, і гаснуць борзда без слядочка. Ужо позна час, глыбока ночка, а хлапчыкі сядзяць маўкліва і навакол глядзяць пужліва. У іх фантазіі дзяціны, затканай страху павуцінай, устаюць начныя страхі здані, і зыкі чуюцца пагані, чараўніка і чараўніцы, і лопат крыллямі начніцы. А кожны куст ім дзеда родзіць, таго, што ўсюды лазіць, ходзіць з мяшком і мыліцай кульбою, і з доўгай сівай барадою. Ідзе, і дзетак забірае, след барадою замятае. На полі неба лес страхлівы, стаіць зацяты, нерухлівы. Што ён у сабе цяпер хавае? Снуецца нечысць там ліхая, мертвяк пад елкай прытуліўся, на іх цяпер утарапіўся, і зараз мёртваю рукою пачне хрысціць перад сабою, каб рух адняць, скаваць іх сілу, каб зацягнуць іх у магілу. Там ходзіць страшны воўк бадзяга, разбойнік крадзецца туляга, закрываўлёнаю рукою і страшнай цяжкай булавою. Шалёны бегае, пужае, каго не стрэне, усіх кусае. Ну што, брат, костусь, ці баішся? Куды так пільна ты глядзіш усё? Алесь паціхеньку пытае і руку брата не пускае. Ці бачыш што? Не, так, нічога, гаворыць Костусь, а ў самога на лоб кучомка напаўзае. Мо пойдзем, братка, ён гаворыць. Алесь ахвоцін і не спорыць. Браты за рукі пабяруцца, у зямлянку вопцас панясуцца.